Hidayet güneşi doğdu, dürlendi göçler. Aman Allah, doğumunu tebrik eder cümle melekler. Doğudan batıya kadar erdi haberler. Mekke'de doğdu Muhammed, Hakk'a şükürler. Mekke'de doğdu Muhammed, Hakk'a şükürler. Allah'ın rahmeti geldi, satıldı nurlar. Allah'ın rahmeti geldi, satıldı nurlar. Hidayet güneşi doğdu, İhsan yerleri, türlü türlü neşe verir rahmet gülleri. Türlü türlü neşe verir rahmet gülleri. Mustafa aşkına öter can bülbülleri. Mustafa aşkına öter can bülbülleri. Çiçekler neşesiyle kanatlanır tüm kelebekler. Neşesiyle kanatlanır tüm kelebekler. Sevgisiyle nail olur bütün dilekler. Sevgisiyle nail olur bütün dilekler. Rahmet binarı dünyaya teşrif eyledi Allah'ın yarı. Dünyaya teşrif eyledi Allah'ın yarı. Aleme rahmet gönderdi Hak peygamberi. Aleme rahmet gönderdi Hak peygamberi. Hidayet güneşi doğdu, nürlendi göçler. Aman Allah, doğumunu tebrik eder cümle melekler. Hidayet güneşi doğdu, müjde cihana. Salavat ver Muhammed'e, nur dolsun cana. Salavat ver Muhammed'e, nur dolsun cana. Kayeden bin bin salavat o alişana. Kayeden bin bin salavat o alişana. Hidayet güneşi doğdu, dürlendi göçler. Aman Allah.